114वां सर्ग अविद्या के विनाश के उपायभूत आत्मदर्शन का विशुद्ध आत्मस्वरूप का तथा असंकल्प से वासनाक्षय का वर्णन। वासना के क्षय के उपाय को पूछकर तन्मूलक अविद्या रूप आवरण के विनाश का उपाय पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण अविद्या के प्रताप से उत्पन्न हुआ। अत्यंत सघन आवरण रूप जो यह पुरुष का महान अंधत्व अंधता है, उसका विनाश कैसे होता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के पूछने पर वशिष्ठ जी पहले अविद्या के क्षय का उपाय कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के दर्शन से पाला एक क्षण में नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मतत्व के साक्षात्कार से यह अविद्या नष्ट हो जाती है। यह अविद्या तभी तक संसार रूपी पर्वत के ढूहों में, टीलों में, जो कि सघनकांटे रूपी दुहखों से भरे हैं, अपने साथ प्राणियों को अधःपात द्वारा लुढ़काती है, जब तक कि इसका विनाश करने वाली और मोह को दूर करने वाली आत्म साक्षात्कार की इच्छा स्वयं उत्पन्न नहीं हुई। 2-4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे धूप का आस्वाद लेने की इच्छा करने वाली छाया का आत्म विनाश हो जाता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर रही इस अविद्या का आत्म विनाश हो जाता है। वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे सभी दिशाओं में 12 सूर्यों के एक साथ उदित होने पर छाया अपने आप विनष्ट हो जाती है, वैसे ही सर्वव्यापक ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर यह अविद्या अपने आप नष्ट हो जाती है। वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कारण रूप अविद्या के विनाश का उपाय कहकर अब कार्य रूप अविद्या की जय के उपाय को कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, बाह्य पदार्थों में इच्छा मात्र का नाम अविद्या है। इच्छा मात्र का विनाश मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि भगवती श्रुति कहती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथ मोमृतो भवत्यत्र ब्रह्मा समश्नुते। अर्थात जब मनुष्य के हृदय में स्थित सब अभिलाषाएं छूट जाती हैं, तब मरणधर्मा जीव अमृत हो जाता है, और यहाँ पर ब्रह्मा का आस्वाद। 638 पेज 639 सर्ग 114 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। लेता है उक्त मोक्ष एकमात्र संकल्प के अभाव से सिद्ध होता है। 7 मनरूपी आकाश में शुद्ध चैतन्य रूपी सूर्य का उदय होने से कामवासना रूपी रात्रि के थोड़ा बहुत क्षीण होने पर अविद्यारूपी आवरण क्षीण हो जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर अंधेरी रात न मालूम कहाँ चली जाती है, वैसे ही विवेक के उदित होने पर अविद्या न मालूम कहाँ छिप जाती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे विताल की दृढ़तर वासना से वासित बालक का संध्या के समय विताल संकल्प अपने आप हठात बढ़ने लगता है, वैसे ही अपनी दृढ़तर विश्व वासना से चित्त का बंधन मजबूत होता जाता है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन जो कुछ भी यह दृश्य वस्तु संघात है, वह अविद्या है, और वह अविद्या आत्मचिंतन से नष्ट हो जाती है। कृपया बतलाइए वह आत्मा कैसा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, विषयों के संसर्ग से रहित, सामान्य जत से रहित अर्थात विक्षेप और आवरण से रहित तथा जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा जो चित तत्व है, वह परमेश्वर आत्मा है। 12 उक्त आत्मा की असंभावना के निवारण के लिए कार्यसहित अविद्या के उसमें बाद 639 दर्शाते हैं। हे पुण्यचरित श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मा से लेकर पेड़ पौधों तक जो यह तृण आदि रूप जगत है, वह सब सदा आत्मा ही है, अविद्या तो है नहीं। 13 वर्टिकल बार यह सब नित्य चैतन्य घन अविनाशी अखंड ब्रह्मा ही है, मन नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। इन तीनों जगतों में न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है, और न जन्म मरण आदि भाव विकारों का कहीं पर अस्तित्व ही है। अद्वितीय केवल प्रकाश स्वरूप सब में अनुगत सत्व अखंड और विषय संसर्ग शून्य चिन्मात्र ही यहाँ पर है। 14-16 वर्टिकल बार उस नित्य सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य घन किसी प्रकार के उपद्रवों से रहित शांत सर्वत्र समदृष्टि निर्विकार प्रकाशमान आत्मा में जो यह आवरण सहित चिति चित स्वभाव के विपरीत यानी जड़ता परिच्छेद आदि स्वभाव वाले चैत्य विषय की स्वयं कल्पना कर दौड़ती है, वह विक्षेप से मलिन हुई चिति ही मन नाम से कही गई है। 17-18 वर्टिकल बार जैसे समुद्र से तरंग उठती है, वैसे ही सर्वशक्तिशाली सर्वत्रगामी महात्मा इस मन रूपी देवता से पदार्थों की विभाग कल्पना शक्ति उत्पन्न हुई है। 19 अद्वितीय सर्वव्यापक शांत आत्मा में यह सृष्टि कुछ भी नहीं है, यह परमात्मा में केवल संकल्प से उत्पन्न हुई है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार चूंकि यह संकल्प से उत्पन्न हुई है, आथ जैसे अग्नि की ज्वाला जिससे उत्पन्न हुई उसी वायु से शांत होती है, वैसे ही संकल्प से ही इसका विनाश होता है। 21 इस अविद्या ने पुरुष के उद्योग से होने वाले संकल्प से विषय भोग की आशा का रूप धारण किया है, निदिध्यासन की परिपुष्टता रूप पुरुष प्रयत्न से सिद्ध साक्षात्कार से बद्धमूल एकमात्र असंकल्पन से यह अविद्या विलीन हो जाती है। 22 बंधन और मोक्ष भी मन के ही धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, इस प्रकार के दृढ़ संकल्प से मन को बंधन प्राप्त होता है, यह सब ब्रह्मा सामान्य अविद्या, क्योंकि वह सब पदार्थों की कारण है, आथ सामान्य शब्द से कही गई है। पेज 640 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण की है। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प से मन मुक्त होता है, संकल्प ही मजबूत बंधन है और संकल्प का अभाव मुक्ति है। हे श्री रामचंद्र जी, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, इस संकल्प को यह सब ब्रह्मा ही है, इस संकल्प से जीतकर जैसा चाहते हो वैसा करो। 23-24 यद्यपि इस आकाश में जो सुवर्ण के कमलों से भरी हुई चंचल नीलमणि रूपी भंवरों से गुलजार दिशाओं को सुगंधित करने वाली खूब बड़े बड़े प्रकट स्वरूप वाले मृणाल रूपी भुजाओं से प्रकाशमान चंद्रमा की किरणों का उपहास कर रही ऐसी कमलिनी कमलों से भरा हुआ तालाब नहीं है, फिर भी उसकी जैसे बालक अपने मनोरथ से विलास के लिए खूब दृढ़ रूप से कल्पना कर लेता है, वैसे ही इस दो प्रकार की अविद्या की जो कि इस प्रकार विकल्प समूहों के तुल्य असत्य ही है तो भी सत्य के तुल्य प्रतीत होती है, मूढ़जनों ने अत्यंत क्लेश के लिए ही दृढ़ रूप से कल्पना कर रखी है। यह संसार रूपी बंधन में डालने वाली है और बड़ी चंचल है। 25-28 वर्टिकल बार बंधकल्पना के भेदों को विस्तार पूर्वक दर्शाते हैं। मैं कृश हूँ, अति दुःखित हूँ, बंधन से जकड़ा हुआ हूँ, हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त हूँ, इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीव बंधन में पड़ता है। 29 बंधन से मोक्ष पाने की उपाय भूत कल्पना को दिखलाते हैं। न मैं दुःखित हूँ, न मेरी देह है, बंधन किस आत्मा को प्राप्त सकता है, इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। 30 वर्टिकल बार न मैं मांस हूँ, न मैं हड्डियाँ हूँ, मैं तो देह से उत्कृष्ट कुछ और ही हूँ। जिसके हृदय में ऐसा दृढ़ निश्चय है वह क्षीण अविद्या वाला कहा जाता है। 31 अविद्या आदि कल्पनाओं के दूसरे दृष्टांत कहते हैं। हे रघुवर, जैसे पृथ्वी तल पर खड़ा हुआ पुरुष बढ़ीचढ़ी अपनी कल्पना से अत्यंत ऊंचे सुमेरु पर्वत के अगले हिस्से के नीलमणि के शिखरों की कांति की अथवा सूर्य किरणों से जिसका भेदन नहीं हो सकता ऐसी आकाश के ऊपर स्थित अंधकार राशि की आकाश की स्वाभाविक कालिमा के रूप से कल्पना करता है, वैसे ही अज्ञानीजनों ने अनात्मा में आत्मभावना रूप इस अविद्या की कल्पना की है, प्रबुद्ध पुरुषों ने नहीं की है। 32-34 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, यह आकाश की नीलता न तो सुमेरु पर्वत के नीलमणि के शिखरों की प्रभा है और न अंधकार की कांति है, क्योंकि यदि उसे सुमेरु पर्वत के नीलमणिमय शिखर की छाया माने तो सुमेरु पर्वत के पद्मराग आदि मणियों के भी शिखर हैं, उनकी भी कांति दिखाई देनी चाहिए, पर वह नहीं दिखाई देती, इसलिए यह कल्पना ठीक नहीं है। यदि उसे सूर्य की किरणों से दुर्भेद्य अंधकार राशि माने तो ब्रह्मांड के ऊपर और नीचे के कपाल सुवर्णमय और रजतमय हैं। तदंडम भवद्धम सहस्रांशु संप्रभम, इस प्रकार पुराणों में ब्रह्मांड की महाप्रकाशता सुनी जाती है। ऊपर सत्यलोक आदि अत्यंत चमकदार लोकों से यह ब्रह्मांड खप्पर व्याप्त है। व्यवधान के न रहने पर आदित्य आदि की किरणों का संबंध नहीं रोका जा सकता, बीच में अंधकार का संभव नहीं है, तब कहिए कि वह आकाश की। 640 पेज 641 सर्ग 114 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। नीलता एवं किसकी है? वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शून्य आकाश की नीलता गुण के समान स्थित नहीं है, पद्मराग आदि दूसरे रत्नों की प्रभा आकाश में नहीं दिखाई देती, इसलिए वह सुमेरु पर्वत के नीलमणिमय शिखरों की प्रभा भी नहीं है। ब्रह्मांड तेजोमय है और तेज प्रचुर है, एवं ब्रह्मांड के मध्यवर्ती आकाश का ऊपरी भाग प्रकाश से व्याप्त है, इसलिए यहाँ पर अंधकार का संभव नहीं है। 36-37 इस प्रकार दोनों पक्षों का अनुवाद कर सिद्धांत पक्ष को 641 कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अविद्या की अनुरूप सखी के समान असन्मयी यह केवल विपुल शून्यता ही दिखाई देती है। 38 वर्टिकल बार नेत्रों की ही अपनी दर्शन शक्ति का क्षय होने पर जो वस्तु स्वभाव से अंधकार उदित हुआ है वह आकाश की नीलता के रूप से दिखाई देता है। 39 यह जानकर जैसे आकाश में दिखाई देती हुई भी कालिमा यह कालिमा नहीं है ऐसी बुद्धि होती है, वैसे ही अविद्या रूपी अंधकार को भी जानिए। 40 प्रासंगिक प्रश्न का समाधान कर प्रस्तुत विषय को कहते हैं। जैसे आकाशकमलिनी का निग्रह संकल्प का अभाव है, वैसे ही विद्वानों ने संकल्प के अभाव को अविद्या का निग्रह कहा है। संकल्प का अभाव सहज प्रतीत होता है, कठिन नहीं है। 41 जगत के इस भ्रम का जो कि आकाश की नीलिमा की तरह उत्पन्न हुआ है, फिर जिसका स्मरण न हो ऐसा विस्मरण ही मैं उत्तम समझता हूँ। 42 मैं नष्ट हो गया इस संकल्प से जैसे स्वप्न में दुहक से नष्ट होता है, और मैं जाग गया हूँ इस संकल्प से स्वप्न दुहक के नाश को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है, वैसे ही विषय के संकल्प से मन मूढ़ता को प्राप्त होता है। प्रबोध रूप उदार संकल्प से बोधमय ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता है। 43-44 वर्टिकल बार में अज्ञानी हूँ ऐसे संकल्प से यह अनादि अविद्या एक क्षण में उदित होती है और विस्मरण के यानी संकल्प वासनाओं के मूलोच्छेद से नित्य नष्ट हुई यह नष्ट हो जाती है। शून्य दृष्टि फैलाने पर ऊपर आकाश में प्रगाढ़ कालिमासी प्रतीत होती है, पर आकाश में कोई रंग नहीं है, कारण कि आकाश निरूप है। इसलिए पंडित लोग अनुमान करते हैं कि आकाश की जो नीलता है वह औपाधिक है, यानी वह आकाश से भिन्न किसी दूसरी वस्तु की प्रभा या प्रतिच्छाया है। इस विषय में योगियों की कल्पना यो है, सुमेरु से ऊपर के शिखर इंद्रनील मणिमय हैं, उन्हीं की कांति छिटक कर ऊपर आकाश में जाकर नीलता दिखलाती है। ज्योतिषी लोग कहते हैं, अतिदूरता के कारण सूर्य की किरणें ब्रह्मांड खप्पर के समीप में स्थित अंधकार का विनाश नहीं कर सकती, इस कारण उस अंधकार की प्रतिच्छाया को ही भूमि में स्थित लोग देखते हैं। अन्य विद्वान कहते हैं, यह नीलिमा ऊपर को छिटकी हुई पृथ्वी की छाया द्वारा होती है। इन तीनों कल्पनाओं में कोई भी कल्पना श्री रामचंद्र जी को संगत रूप से प्रतीत नहीं हुई। अतएव इस नीलता का वास्तविक रूप जानने की इच्छा करने वाले श्री रामचंद्र जी से वशिष्ठ जी ने उसके उत्तर में कहा, जीवों की दृष्टि शक्ति के कुंठित होने पर अर्थात सामर्थ्य शून्य होने पर वस्तुदर्शन का अभाव रूप अंधकार स्फुरित होता है। वही वस्तुदर्शन के अभाव रूप तम आकाश की कालिमा रूप से अज्ञानियों को प्रतीत होता है। पेज 642। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। आत्मा के अदर्शन से अत्यंत भारयुक्त यानी बढ़ने वाली सब पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और संपूर्ण प्राणियों को मोह में डालने वाली यह अविद्या अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर नष्ट हो जाती है। 45-46 वर्टिकल बार। मन का निरोध करने पर भी इंद्रियों से वासना का उद्भव क्यों नहीं होता, ऐसी यदि कोई शंका करे तो इस पर कहते हैं, जैसे मंत्री लोग राजा की आज्ञा को एक क्षण में पूरी कर देते हैं, वैसे ही मन जिस विषय का अनुसंधान करता है संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियां उसको क्षण भर में कर डालती हैं। इसलिए जो पुरुष बाह्य पदार्थों में मन का अनुसंधान नहीं करता वह ब्रह्माहम भावनारूप यत्न से शांति को प्राप्त होता है। 47-48 उक्त अहम भावनारूप प्रयत्न कैसे करना चाहिए उसी को दर्शाते हैं। जो यह पहले भी नहीं था वह आज भी नहीं है। जो यह भासित होता है वह शांत अद्वितीय निर्विकार निर्दोष ब्रह्मा है। 49 ब्रह्मा से अतिरिक्त कहीं पर कोई किसी प्रकार का किसी कारण के लिए मननीय दूसरा नहीं है। आथ निर्विकार आदि अंतरहित पूर्ण रूप से स्थित होइए। 50 वर्टिकल बार परम पौरुष का अवलंबन कर प्रयत्न के साथ उत्तम बुद्धि से विषय भोग की आशा भावना को समूल चित्त से उखाड़ कर फेंक दीजिए। 51 आत्मतत्व का अज्ञान ही जरा मरण आदि का कारण है। जो जो वस्तु कार्य रूप से उदित होती है वह सब सैकड़ों आशारूपी जालों से वासना ही विस्तार को प्राप्त होती है, वह वास्तविक नहीं है। 52 ये मेरे पुत्र हैं, मेरा धन है, यह मैं हूँ, यह मेरा घर है, इस प्रकार के इंद्रजाल से यह वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है। 53 जैसे जल में वायु द्वारा तरंग रूपी सर्प की कल्पना की जाती है वैसे ही इस अनन्य वासना द्वारा इस शून्य शरीर में ही अहम भाव रूप सर्प की कल्पना की गई है। 54 हे तत्वज्ञ श्री रामचंद्र जी, परमार्थ दर्शन से मेरा मैं ये दोनों ही नहीं हैं। आत्मतत्व के सिवा कोई भी वस्तु कभी भी सत्य नहीं है। 55 वर्टिकल बार आकाश पर्वत धुलोक पृथ्वी नदियों की श्रेणियां ये सब दृष्ट समकालिक सृष्टि से पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। वही यह अविद्या अन्य के समान विचित्र परिवर्तित होती है। 56 यह अज्ञान मात्र से उत्पन्न होती है और ज्ञान से नष्ट हो जाती है। त्रिविध परिच्छेद वाली यह अविद्या रज्जु में सर्प की भ्रांति की नाई सन्मात्र से भ्रांति से प्रतीत होती है। 57 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी की दृष्टि में यह अविद्या नहीं है। आकाश पर्वत समुद्र पृथ्वी नदी रूप जो यह अविद्या है वह अज्ञ के लिए है। ज्ञानी की दृष्टि में तो आकाश आदि रूप से ब्रह्मा ही अपनी महिमा से स्थित है। 58 रज्जु में सर्प की प्रतीति रूपी प्रतिभासिक और व्यावहारिक ये दो विकल्प अज्ञ द्वारा ही कल्पित हैं। ज्ञानी ने तो एकमात्र स्वतः सिद्ध ब्रह्म दृष्टि का ही निर्णय किया है। हे रामचंद्र जी, आप अज्ञानी मत होइए, ज्ञानी बनिए, संसार वासना का नाश कीजिए, अनात्म देह आदि में आत्म भावना से अज्ञ की। नाई, आप क्यों रोते हैं? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 59, 60 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अनात्मा देह आदि में आत्मतत्व की भ्रांति ही सब दुःखों का निदान है, इसलिए पहले दे। 642 पेज 643 114 श्री योग वासिष्ठ महारामायण में आत्म भ्रांति का ही वारण करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह जड़ मूक शरीर आपका क्या है, जिसके लिए अवश होकर सुख और दुःख द्वारा आप अभिभूत हो रहे हैं? 61 जैसे काष्ठ और लोह परस्पर मिले रहने पर भी एक नहीं है, और जैसे बेर और बर्तन परस्पर अत्यंत संयुक्त होने पर भी अभिन्न नहीं है, वैसे ही देह और आत्मा भी परस्पर संयुक्त होने पर भी अभिन्न नहीं है। 62 आत्मा देहरहित है, इसलिए उसके जन्म मरण आदि की संभावना भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे धौंकनी के जल जाने पर धौंकनी के अंदर स्थित वायु का दाह नहीं होता, वैसे ही देह का नाश होने से आत्मा नष्ट नहीं होता। 63 हे राघव, मैं दुःखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इस भ्रांति को मृगतृष्णा के तुल्य समझकर छोड़ो और सत्य तत्व का अवलंबन करो। 64 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, यह क्या अचंभे की बात नहीं है? जो सत्य ब्रह्मा है उसे तो लोग भूल गए हैं, और जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसका सबको अत्यंत स्मरण हो गया है। 65 हे रामचंद्र जी, आप अविद्या को यानी आत्मविस्मरण को खूब बढ़ने का मौका न दीजिए। इस अविद्या द्वारा चित्त के दूषित होने पर यहाँ पर अनंत अपार दुःख होते हैं। 66 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अविद्या असंभावित हजारों अनर्थों को उत्पन्न करती है, ऐसा कहते हैं। मिथ्या होती हुई भी अनर्थ करने वाली, मन के संकल्प से पुष्ट हुई, अंत में महामोहरूप फल देने वाली, दुःखदायिनी इस अविद्या से अमृत रस से सराबोर चंद्रबिंब में भी रौरव नरक की कल्पना करके पुरुष नारकीय दाह शोष आदि दुःखों का अनुभव करता है। 67-68 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इससे जल की तरंग, कमल, जल बिंदु, छोटी छोटी लहरों से युक्त तालाबों में मृगतृष्णा से भरी हुई मरुभूमि का दृश्य दिखाई देता है। 69 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इसी से आकाश में नगर की रचना, आकाश से गिरना, आकाश में उड़ना आदि भ्रम जो विचित्र और सुख दुख देने वाले हैं, स्वप्न में पुरुषों से अनुभूत होते हैं। 70 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। यदि यह अविद्या चित्त को संसार वासनाओं से पूर्ण न करे तो यहाँ जागृत स्वप्न आदि के भ्रम आत्मा को आपत्ति को प्राप्त कैसे कराएं। 71 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। मिथ्या ज्ञान के बढ़ने पर स्वप्न और उपवन की भूमियों में रौरव, अवीची आदि नरकों की अनर्थकारी यातनाएं देखी जाती हैं। 72 इस अविद्या से वेधित चित्त कमलनाल के अत्यंत सूक्ष्म तंतु में भी एक क्षण में समस्त संसार सागर रूपी अनर्थकारी भ्रम देखता है। 73 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इससे चित्त के अभिभूत होने पर राज्य में ही स्थित पुरुष उन्नोन यातनाओं को प्राप्त होते हैं जो चांडालों के भी योग्य नहीं हैं। 74 इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, संसार रूप बंधन में डालने वाली और संपूर्ण द्वैताकार रूपी रंग से युक्त वासना को त्याग कर स्फटिक के समान रागरहित होकर स्थित हो ये। 75 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। व्यवहार के कार्य कर रहे आपकी अनुराग के विषयों में आसक्ति न हो, जैसे कि विचित्र प्रतिबिंबों का ग्रहण कर रहे स्फटिक की रंग के विषय में आसक्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, निर्तिश्यानंद रूप होने से परम कौतुकमय ब्रह्मा का जो साक्षात्कार कर चुके हैं, यानी जो तत्वज्ञ हैं, उनकी संगति में पुनः पुनः विचार करने से। सर्ग 643, पेज 644, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। दीप्त हुई अतेव सर्वत्र समदर्शन आदि सुशील वाली असंग बुद्धि से यदि आप सदा व्यवहार करते हैं, तो आप अविद्या प्रयुक्त जन्म मरण आदि भ्रमों से रहित हैं, यानी नित्य मुक्त स्वरूप हैं। तब आपकी किसी जीवन मुक्त महाभाग्य ब्रह्मा विष्णु अथवा शंकर जी के साथ तुलना नहीं हो सकती है। 76, 77, 114वां सर्ग समाप्त।